www.attableek.com, The Reviver of Iman. کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی ہم سب کے لیے روشن مینار ہے ہدایت کا, اور پیغمبر علیہ السلام سے جن حضرات نے براہ راست علم اور وحی کا نور حاصل کیا ہے وہ روشن ستارے ہیں جن سے بدعات و ضلالت کی اندھیریوں میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی. تو اگر ہم زندگی کے ہر موڑ پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے بلا واسطہ فیض اٹھانے والوں کو اپنا رہبر بنا لیں گے اور رہنما بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہم نجات پائیں گے اور ہمارا حشر انہی نجات پانے والوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے ان جلسوں میں خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت, ان کا مقام اور مرتبہ, اسلام میں ان کی اہمیت, یہ پے در پہ بیان کی جاتی ہے. اور یہ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ صحابہ کی محبت گھٹی میں گھول کر پلائی جاتی ہے, کہ جو اس طرح کے جلسوں میں آئے گا آتا رہے گا اس کے دل صحابہ کی محبت سے معمور ہو جائے گا, اور جب محبت صحابہ کی آئے گی تو انشاءاللہ حشر بھی صحابہ کے ساتھ ہوگا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب, کہ آدمی کو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن لوگوں سے وہ دنیا میں محبت کرتا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ان پروگراموں کی بڑی اہمیت ہے. یہاں پر حاضر ہونا سعادت کی بات, لیکن مزید اس میں چار چاند لگ سکتے ہیں, نور اعلی نور ہو سکتا ہے اگر ہم یہ عزم اور ارادہ کر کے جائیں کہ اپنی زندگی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے تو یہ زندگی میں انقلاب آ جائے, تبدیلی آ جائے گی. اللہ کا خوف, اس کا ڈر, اس کی خشیت دل میں جاگزین ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. امام اہل سنت حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک موقوف روایت اپنی مسند میں ذکر فرمائی ہے جس کو ہم نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی کہ کس بندے کا دل سب سے زیادہ شاندار ہے, بہترین ہے, اچھا ہے. تو فرمایا کہ تمام دلوں میں، اولین و آخرین میں، پہلوں میں، اگلوں میں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے جب تک دنیا رہے گی، سب انسانوں میں سب سے شاندار دل، صفات عالیہ کے اعتبار سے، کمالات عالیہ کے اعتبار سے، بہترین اخلاق کے اعتبار سے، بہترین عقائد، نظریات، اعمال کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، جو دل ملا وہ سرور کائنات، فخر موجودات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب اطہر تھا. فاصطفاه لنفسه، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالی کو اپنے لیے منتخب فرما لیا. اسی لیے آپ کے القاب میں ایک لقب ہے مصطفیٰ. اللہ نے تمام انسانوں میں سے آپ کو ختم نبوت کے لیے منتخب فرمایا، تکمیل دین کے لیے منتخب فرمایا، اتمام نعمت کے لیے منتخب فرمایا، اولین و آخرین کی سیادت اور قیادت کے لیے منتخب فرمایا. فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته، اور اللہ تعالی نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، آپ کو مقام نبوت و رسالت پر فائز فرمایا. تو ایک مرحلہ تو یہ ہوا کہ تمام دنیا کے قلوب میں سب سے بہتر قلب، سب سے بہتر دل، قلب اطہر ہے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا. اور ظاہر ہے جس کا دل درست ہے اس کی سب چیزیں درست ہیں، سارا کنٹرول پاور تو دل کے پاس. جس کا دل اچھا ہو جائے اس کی ہر چیز اچھی ہے. تو تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا دل پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات سے نوازا، کمالات سے نوازا، سب سے اعلیٰ مرتبہ، سب سے اعلیٰ درجہ آپ کو عطا فرمایا. تمام انبیاء علیہ السلام پر بھی آپ کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ صاحب لواء الحمد ہیں، آپ صاحب مقام محمود ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام آپ کو حاصل ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دوسرے مرحلے میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے بعد پھر اللہ تعالی نے نظر فرمائی. ظاہر ہے کہ اب اس میں پہلے جو انبیاء علیہ السلام آ چکے ان پہ نظر کرنا داخل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو استعفیٰ ہو چکا، پہلے نبیوں میں سے حضور کا استعفیٰ ہو چکا، پہلے تمام انسانوں میں سے حضور کا انتخاب ہو چکا. اب اگلا انتخاب ہے پیغمبر علیہ السلام کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں میں، اللہ کے بندوں میں، ان کے دلوں پر اللہ تعالی نے نظر ڈالی کہ ان لوگوں میں سب سے شاندار دل کے حامل کون لوگ ہیں. تو فرمایا کہ اب جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ حضور کے بعد قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان انسانوں میں سب سے بہترین دل ان لوگوں کے پاس ہے جن کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت و معیت کا شرف حاصل ہے. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کے دلوں کو بعد میں آنے والے تمام انسانوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا. ان کے دل کی کیفیات، ان کے دل کے جذبات، ان کے اندر ایمانی حمیت اور غیرت، دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، قربانی کا حوصلہ، جان و مال کا ایثار، دین پر ثبات قدمی، شجاعت اور بہادری، بہترین اخلاق، اس اعتبار سے تمام امت میں سب سے ممتاز جو طبقہ ہے وہ طبقہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا ہے. جب یہ بات سامنے آئی فَجَعَلَهُ وَزَرَاءَ لِنَبِيهِ تو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنے پیغمبر کے لیے معین اور معاون بنا دیا. وزراء للنبی، قرآن پاک میں اس کی تائید موجود ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آپ کو قوت بخشی ہے اپنی نصرت کے ذریعے اور ایمان والوں کے ذریعے. یہ ایمان والے کون ہیں؟ یہی صحابہ ہیں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ نے ان کے دلوں کو جمع کر دیا، اجتماعیت ان کے اندر پیدا کر دی. جو سالوں سال آپس میں باہم دست و گریباں رہنے والے تھے وہ باہم شیر و شکر بن گئے. اس طرح سے پیغمبر علیہ السلام کی نصرت ہوئی، تائید ہوئی. فجعلہم وزراء لنبیہ تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان ہے کہ اللہ تعالی نے تمام باقی رہنے والے انسانوں میں جو سب سے بہتر لوگ تھے ان کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اعانت کے لیے، رفاقت کے لیے، صحبت کے لیے، معیت کے لیے منتخب کر لیا. فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه جو دین کے لیے مر مٹنے کو تیار. ان کا جذبہ یہ ہے کہ دین سر بلند رہنا چاہیے، جان جائے چلی جائے، مال رہے یا نہ رہے، عزت باقی بچے یا نہ بچے، دین سر بلند رہے، یہ ان کا جذبہ ہے. يقاتلون على دين. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اب سن لو، نتیجہ سنو، جو پوری امت کے لیے بہترین نصیحت بھی ہے کہ فما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ اور جسے مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی برا ہے. یہاں المسلمون سے مراد ٹھہرے بہرے لوگ نہیں ہیں کہ چند لوگ کھڑے ہو جائیں کہیں ہمیں یہ بات اچھی لگتی ہے، بلکہ یہاں المسلمون سے معتبر مسلمان مراد ہیں، اور معتبر مسلمانوں میں سب سے معتبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی کہ انہوں نے جو بات کہہ دی یا انہوں نے جو عمل کر لیا وہ آنے والی امت کے لیے معیار صداقت ہے، معیار حق ہے، یہ دلیل ہے. اسی لیے آپ نے حضرات علماء کرام کی زبانی یہ بات سنی ہوگی کہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں کوئی قرآنی آیت نہ ہو، کوئی حدیث صریح نہ ملے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال مختلف ہوں، کسی کی رائے یہ ہے کسی کی یہ ہے، تو بعد میں آنے والوں کے لیے ان مختلف اقوال سے باہر ہونا جائز نہیں، انہی میں سے ایک کو لینا پڑے گا کہ حق اس میں منحصر ہے. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. امت میں جتنی باتیں بھی بعد میں رائج ہوئیں، اور آج ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، ہر ایک اپنے کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ جھگڑا نمٹ نہیں سکتا جب تک کہ صحابہ کو معیار نہ بنایا جائے. وہاں چلے جاؤ، اپنی دونوں باتیں پیش کرو، جو بات صحابہ سے موافق ہو جائے وہ معتبر ہے، اور جو صحابہ کے موافق نہ ہو وہ معتبر نہیں، وہ ریجیکٹ ہے، نامنظور ہے. وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء عند الله سيء. تو یہ جو ارشاد ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اطمینان کا ذریعہ ہے، دین پر استقامت کا ذریعہ ہے کہ ہم پورے شرح صدر کے ساتھ یہ یقین رکھیں کہ ہم سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور حق پر ہیں، اور اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں. اور دوسرے یہ کہ حضور کے طریقے پر چلنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مشعل راہ بنانا ضروری اور لازم ہوگا، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بڑی تعداد ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ من حیث جماعت تمام صحابہ امت کی افضل جماعت میں شامل ہیں بلا کسی استثناء کے، لیکن صحابہ کی بھی درجہ بندی ہے، تمام صحابہ ایک درجے کے نہیں. چنانچہ اس کی تفصیل اس طرح سے کی گئی ہے قرآن پاک کی روشنی میں کہ فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے ان کا درجہ مجموعی طور پر فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں سے بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے کے حالات بڑے دیگر گن تھے، اور بعض مراحل تو ایسے آئے کہ آدمی کا اسلام کا اظہار کرنا گویا کہ موت کو دعوت دینا تھا, تو بڑے دل گردے کا کام تھا. یہ جن کی روایت ہے سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں اسلام لے آئے تھے اور مکہ معظمہ میں بڑی سختیاں انہوں نے جھیلی, اذیتیں انہیں دی گئیں اور اس طرح کے بہت سے واقعات, کیونکہ کسی کو بھی یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اسلام کو بھی غلبہ مل سکتا ہے. سب قریش تھے کہ فخر اور غرور کے آگے ان کے روب سے متاثر تھے تمام قبائل. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا, ٹولی کی ٹولی جماعت آتی رہی اور اسلام میں داخل ہوتی رہی, تو اب وہ بات نہیں رہی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دی ان کا مقام بلند ہے. لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ کل کو کوئی بدخواہ کہیں اسی بات کو شوشہ بنا کر صحابہ پر اپنی بدزبانی نہ شروع کر دے, اس لیے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ اور لکھ دیا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ درجہ بندی ہے ہمارے ہاں, مگر سب سے اللہ نے حسنا کا یعنی حسن خاتمہ کا آخرت میں اجر و ثواب کا وعدہ سب سے لیا, لہذا تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. درجہ بندی ہے مگر ہر ایک سے جب اللہ نے وعدہ کر لیا, اب تم کون ہوتے ہو کچھ کہنے والے, تمہیں کیا موقع ہے. تو فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ایک کیٹیگری ہے, پھر فتح مکہ سے پہلے وہ حضرات صحابہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں اور بیعت رضوان میں شرکت کی, جن کی تعداد 1500 ہے, یہ اس پہلے طبقے میں یہ 1500 سب سے افضل ہے. اور یہی 1500 پھر غزوہ خیبر میں بھی یہی گئے. حضور نے فرمایا کہ اس میں وہی لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں گئے. پھر ان 1500 میں سے جو خوش نصیب حضرات 313 کی تعداد میں غزوہ بدر میں شریک رہے, وہ ان میں سب سے افضل ہے. اور غزوہ بدر میں جو 313 شریک رہے, ان میں جو 10 صحابہ ہیں جن کو پیغمبر علیہ السلام نے ایک ہی روایت میں جنت کی بشارت سنائی ہے, جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے, یہ ان 313 میں سب سے افضل ہے. گویا یہ 10 ٹاپر میں سے سب سے ہائی فائی درجہ ان کا, ان 10 کا ہے. اور ان 10 میں بھی جب اور کٹاگیری کی گئی تو 4 خلفائے راشدین, ان 4 10 میں سے یہ 4 سب سے افضل ہیں. اور پھر جب ان 4 میں کٹاگیری کی گئی تو ان میں بھی ترتیب وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے, سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل هذه الامه. اور پھر سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, اور پھر سیدنا حضرت عثمان غنی اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ. بعد نے ان دونوں کو ایک ہی کیٹاگری میں رکھا, لیکن اکثر حضرات نے یہ 4 بالترتیب رکھے. تو یہ ترتیب ان کی کس اعتبار سے طے کی گئی, اس روایت سے بطور دلالت النص یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس ترتیب میں بھی دل کی کیفیات کو ملحوظ رکھا گیا کہ حضور کے بعد سب سے بہترین دل والے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، اس کے بعد سب سے بہترین دل والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، اس کے بعد سب سے بہترین دل والے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی، پھر سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، اور اس کے علاوہ وہ تمام صحابہ جن کو کسی بھی اعتبار سے خصوصیت حاصل ہے وہ اپنا امتیاز رکھتے ہیں. مثال کے طور پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سیدا کہول اہل الجنہ، جنت میں جانے والے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، یعنی جس کی وفات ادھیڑ عمر کی حالت میں ہوئی اور وہ جنتی ہے تو ان کی کمانڈ جنت میں ان دونوں کے ہاتھ میں ہوگی. سیدہ کہول اہل الجنہ. اور دوسری طرف پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ آپ کے پیارے نواسے سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یعنی جس آدمی کا دنیا میں جوانی کی حالت میں انتقال ہوا اور وہ جنتی ہے تو جنت میں ان کی سرداری ان دونوں کے سپرد ہے. مگر بعض علماء نے بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا کہ ان دونوں صاحبزادگان کی وفات دنیا میں کہولت کی حالت میں ہوئی ہے، جوانی میں نہیں ہوئی. اس اعتبار سے یہ تو ہوں گے سب جوانوں کے سردار، مگر جنت میں ان کے سردار ہوں گے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، کیونکہ وہ سیدہ کہول اہل الجنہ. یہ خصوصی امتیاز، اور اس میں کسی کے لیے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے لیے جو کہہ دیا وہ اس کے لیے شرف کی بات، اور آپ نے اپنی پیاری صاحبزادی جن سے آپ کو سب سے زیادہ تعلق تھا اہل بیت میں سے، جن کو آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس چیز سے فاطمہ خوش ہے میں بھی اس سے خوش ہوں، جو چیز فاطمہ کے لیے تکلیف کا سبب ہے وہ میرے لیے بھی تکلیف کا سبب ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا اور آپ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے اور ساری ازواج مطہرات وہیں پر تھیں، تو صاحبزادی صاحبہ عیادت کے لیے تشریف لائیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت کا منظر بتلاتی ہیں كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ صاحب زادی صاحبات کی چال بالکل حضور کی طرح تشریف لائیں پیشانی مبارک کو بوسہ دیا حضور کے چہرے انور پر بشاشت پھیل گئی کیونکہ حضور کو ان کی آمد سے بڑی مسرت ہوتی تھی عام حالات میں بھی دلی تعلق فرماتی ہیں کہ بات کرتے کرتے حضور نے ان کو اپنے قریب کیا اور کچھ کان میں کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی بہت رونے لگی دوبارہ پھر کان کے قریب کیا تو روتے روتے اچانک ہنسنے لگی حالانکہ آدمی کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے روتے روتے ایک دم سے ہنس دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں تو سمجھتی تھی کہ فاطمہ بہت عقل مند ہیں لیکن روتے روتے اچانک ہنسنے لگی تو میرے دل میں بھی عجیب سا خیال آیا کہ لو یہ بھی کیا بات ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس جانے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے گئی اور کہا کہ ساری ازواج کو چھوڑ کر حضور نے تم سے کان میں بات کی ہے بتاؤ کیا بات ہے تو صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حضور کا راز ہے ابھی نہیں بتاؤں گی خیر بات آئی گئی ہوگی چند دن کے بعد حضور دنیا سے پردہ فرما گئے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یاد آیا گئی پوچھا کہ اب بتائیے اب تو حضور پردہ کر چکے اب وہ راز راز نہ رہا فرمایا کہ ہاں اب بتاؤں گی کہ جب پہلی مرتبہ آپ نے گفتگو فرمائی تو یہ فرمایا کہ بیٹیا اب ہمارا جانے کا وقت قریب ہے تم صبر کرنا ظاہر ہے کہ اس سے بڑے رونے کی بات اور کیا ہو سکتی ایسا عظیم اور مشفق باپ دنیا سے جا رہا ہے تمہیں رو پڑی اور جب دوبارہ آپ نے قریب کیا تو ایک روایت میں ہے کہ یہ فرمایا کہ فکر مت کرو میرے گھر والوں میں تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گویا وقفہ زیادہ نہیں ہے چنانچہ روایات میں ہے کہ صرف 6 مہینے کا وقفہ گزرا اور اسی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس 6 مہینے میں کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا حضور کی جدائی کا ایسا غم رہا اور دوسری روایت میں ہے جو صحیح روایت ہے کہ کیا بیٹیا تم اس پہ راضی نہیں ہو ان تکونی سیدت نساء اہل الجنہ کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار بن جاؤ یہ مقام اور مرتبہ ہے جو حضور نے عطا فرمایا تمام ادھیڑ عمر والوں کے سردار ابو بکر عمر ہیں رضی اللہ عنہما تمام جوانوں کے سردار حضرات حسن حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما اور تمام عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے یہ مقام عطا کیا یہ بشارت سنائی ہماری مائیں بہنیں اس بات پر غور کریں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام کیسے ملا کیا کیا محض ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، کیا ان کے مال و دولت کی وجہ سے، کیا اچھے گھر ہونے کی وجہ سے، کیا اچھی معاشی حالت ہونے کی وجہ سے، اچھے میک اپ یا زیورات کی وجہ سے، ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں. آپ کے گھر کا حال دیکھا جائے تو جو آج متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی ان سے بہت اچھی حالت میں. گھر میں کوئی خادم نہیں، نہ غلام نہ باندھی، سارا کام کاج خود کرنا پڑتا ہے. اور ایک موقع پر حضور سے درخواست کی کہ کوئی خادم مل دیا دے دیا جائے، گھر کا بوجھ ہلکا ہو جائے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ سبق کن یتاما بدر، اپنی بیٹی کو دو یا جو بدر میں یتیم ہو گئے ان بچوں کی ضرورت پوری کرو. سبق کن یتاما بدر، یہ کہہ کر کے آپ کو تسبیح و تحمید وغیرہ کی تلقین فرمائی. یہ مقام کیسے ملا؟ یہ مقام ملا ہے ان کی دینداری کی بنیاد پر، ان کی شرم و حیا کی بنیاد پر. یہ عورت کا سب سے بڑا جوہر ہے جس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاتون جنت بنایا. ہر مسلمان کے دل میں ان کی محبت ہے، عظمت ہے، احترام ہے، شفقت ہے. سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں ذکر چھڑا، ایو النساء خیر، کون سی عورت سب سے اچھی ہے یہ بتاؤ. تو آج کل کے لوگوں سے پوچھا جائے کون سی عورت سب سے اچھی ہے تو کسی ایکٹر کا نام بتا دیں، کیونکہ آج کل انہیں پہ لٹو ہوئے پھر رہے نوجوانوں کا حال یہی، خوابوں کی شہزادیاں بنا رکھی ہیں. جو ذرا کم صورت ہو اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہے، خون کے گھونٹ پی پی کر کے وہ زندگیاں گزار رہی ہیں، چاہے وہ اخلاق، کردار، کیریکٹر کی کتنی اچھی ہو. اور ذرا رنگ اچھا ہو، چاہے کردار کتنے ہی کرپٹ ہو، اس کو سب ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہیں. آج کا ایسا معاشرہ بن گیا ہے، گویا اسی کو سب سے اچھائی سمجھ لیا گیا. ظاہری زیب و زینت ہو، بھڑکدار کپڑے ہو، بولنے کا اچھا انداز ہو، ماڈرن ہو، یہ لفظ آتا ہے. تو یہ گفتگو پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں چلی، ایو النساء خیر، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر گھر میں گیا، مجلسی سے اٹھ کر گھر میں پہنچا اور میں نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا کہ آج ابا جان کی مجلس میں یہ گفتگو چل رہی ہے، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تم کس عورت کو سب سے اچھی عورت سمجھتی ہو. مشکا شریف میں روایت ہے، جواب دیا کہ میرے نزدیک سب سے اچھی عورت وہ ہے جو نہ تو خود کسی غیر مرد پر نظر ڈالے، نہ اس پر کسی غیر کی نظر پڑے. میرے نزدیک سب سے اچھی عورت وہ ہے. یہ نہیں کہا کہ بڑی حسین و جمیل ہو اور بڑی زیب و زینت والی ہو, بڑے اچھے کپڑے پہننے والی ہو. کیا کہا؟ جو نہ خود بد نظری کرے نہ بد نظری کا سبب بنے, پاک دامن ہو, پاک باز ہو, نظر جھکی ہوئی ہو, شرم و حیا والی ہو, وہ عورت سب سے اچھی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ جواب دیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ حضور کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ صاحبزادی صاحبہ یوں فرما رہی ہیں. بس حضرت تو مسکرا اٹھے اور فرمایا صدقت صدقت, بیٹیا نے سچ کہا, بیٹیا نے سچ کہا. اور فاطمہ تو بہت آتم بننی, فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکوا ہے, یعنی وہ بات کہہ دی جو میرے دل کی بات تھی. تو آج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لینے والے تو بہت ہیں, دعوے کرنے والے بھی بہت ہیں, مردوں میں بھی ہیں عورتوں میں بھی ہیں. اپنے ایمان کے بنیادی اجزاء میں ان کی محبت کو سب سے بڑا معیار سمجھا جاتا ہے, لیکن آج جائزہ لیا جائے کہ ان کی سیرت پر کتنے لوگ عمل کرنے والے ہیں, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر کتنی مائیں بہنیں عمل کرنے والی ہیں. اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ہمیں سوچنا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب طبیعت خراب ہوئی تو آپ کی تیمارداری کے لیے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ تشریف لے گئی. ان کا نام بھی اسماء تھا. اس سے کیا پتا چلا؟ ہر ایک کی تیمارداری آدمی قبول نہیں کر سکتا. اگر ہمیں کسی سے ناگواری ہے تو ہم اس کا کوئی احسان لینا پسند نہیں کریں. اور یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہیں اور تیمارداری کے لیے کون تشریف لے جا رہی ہیں؟ خلیفہ وقت, خلیفہ اول, امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء. یہ حقیقت ان تمام پروپیگنڈوں کو تحلیل کر دیتی ہے کہ حضرت فاطمہ سخت ناراض تھیں, بہت خفا تھیں, کوئی بات چیت نہیں تھی. فلاں ناراض ہوتی تو یہ ہرگز قبول ہی نہ کرتی, کہتی چلے جاؤ بس اپنے گھر. یہ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضرت صاحبزادی صاحبہ پریشان ہے, غمگین ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ یہ غم اس کا ہے کہ میری وفات ہو جائے گی تو کھلی چارپائی پر میرا بدن کفن میں لپٹا ہوا رکھا جائے گا, جب لے جایا جائے گا تو لوگوں کی نظر پڑے گی, کفن کے اوپر نظر پڑے گی, یہ دیکھ کے مجھے بے چینی ہو رہی. عرض کیا کوئی بات نہیں, ہم آپ کے اوپر جنازے کی چارکائی پہ اوپر ایک کھپچی لگا دیں گے, اس کے اوپر چادر ڈال دیں گے تاکہ آپ کے بدن پر بھی کفن پر بھی نظر نہ پڑے. فرمایا تو مجھے بنا کے دکھاؤ. کیسے ڈالو؟ باقاعدہ بنا کر کے دکھایا تب اطمینان ہوا. جو ذات زندگی کے علاوہ وفات کے بعد بھی بے پردگی کو پسند نہ کرے, آج اس کی نام لینے والی عورتیں بے محابہ بازاروں میں پھریں بے پردہ. اسکولوں میں جائیں بے پردہ، ملازمتوں پر جائیں بے پردہ، یہ کیسی محبت ہے؟ اگر سچی محبت ہے تو ان کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، ان کو یہ مقام کسی دینداری کی بنیاد پر ملا ہے. صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہونا محض، یہ تو ہے ہی اپنی جگہ شرف کی بات، لیکن انہوں نے اس نسبت کی پوری لاج رکھی جو قرآن میں کہا گیا تھا کہ جاہلیت کے طریقے پہ باہر نہ نکلو، اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، بنات طیبات بھی شامل ہیں. بہرحال ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم سب کو اپنا رہنما، اپنے لیے مشعل راہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں کو بنانا ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی. انہی کا راستہ نجات کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. اللہ جب ان سے راضی ہے تو جو ان کے طریقے پر چلے گا ان سے بھی اللہ راضی ہے، کیونکہ والذین اتبعوہم بإحسان، خود قرآن نے کہہ دیا جو احسان کے طریقے پر ان کی پیروی کریں گے، صحابہ کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں گے، محبت کو اپنے دل کے اندر بسائیں گے، رگ و ریشے میں ان کی عظمت کو داخل کریں گے، انشاءاللہ ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو. ہمارا یہ دین قیامت تک قائم اور باقی رہنے والا ہے. بڑے بڑے فتنے آئیں گے، ضلالت اور گمراہی کے طوفان آئیں گے، اور آتے رہے ہیں آتے رہیں گے. ہمیں اسی راہ پر، ڈگر پر قائم رہنا ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو دکھائی اور صحابہ نے امت کو دکھائی. یہی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، کوئی ان کو رسوا نہیں کر سکے گا. یہ وہی جماعت ہے جو حق پر قائم ہے، جو صحابہ سے جس کا رشتہ جڑا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، عیوب کی صدر پوشی فرمائے، ان محنتوں کو قبول فرمائے، جب تک جینا مقدر ہے دین پر جینا عطا فرمائے، جب موت آئے تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت مختصر وقت میں آپ نے بہت ساری ایسی باتیں کہ جن کی ضرورت تھی وہ سنی. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں آنے والے حضرات میں خاص طور پر مفتی سلمان صاحب کو میں نے کوئی اشارہ نہیں دیا تھا کہ آپ یہ بیان کیجیے، یہ ضرورت ہے، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ان کے دل میں ڈالی وہ انہوں نے بیان کی. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر یہاں کا رواج ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بعض لوگوں نے یہ تہمت لگائی، بعض لوگوں نے یہ الزام عائد کیا کہ حضرت فاطمہ، بتائیے کس کا ذکر ہوا؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ کسی کے کہنے سے کی جائے. تو ہمارے ایمان کا تقاضا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اہل بیت کا لفظ بیویوں کے لیے آیا، قرآن مجید میں اہل بیت کا لفظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کے لیے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ حضرت نے جب یہ آیت آپ پر نازل ہوئی تو آپ نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور سب کو ایک چادر کے اندر بٹھا کر کے اس کا اظہار کیا کہ یہ بھی اہل بیت. حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آیت قرآنی کا مصداق اولین تو ازواج مطہرات، لیکن حضرت کے عمل سے اور احادیث کے بیان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فضیلت کے ساتھ حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین یہ حضرات بھی اہل بیت ہیں. میں نے کل یہی لفظ دہرایا تھا کہ فضیلت کے ساتھ کہ یہ لوگ ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑے عالم یہاں موجود اور بہت سارے علماء اکرام موجود ہیں، لہذا بات کوئی میری بدا کردہ نہیں ہے. حضرت فاطمہ کا جو ذکر ہوا، حضرت فاطمہ کا جو حال یہاں بیان ہوا، یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہم بغیر، ہماری مجبوری ہے، ہم حضرت عائشہ سے تعلق نہیں قائم کر سکتے جب تک کہ حضرت فاطمہ سے تعلق نہ ہو، اور حضرت فاطمہ سے تعلق نہیں ہو سکتا ہے جب تک حضرت عائشہ سے تعلق نہ ہو. ازواج مطہرات اپنی جگہ پر، آپ کی تمام صاحبزادیاں اپنی جگہ پر. ابھی آپ نے سنا نہیں تفسیر کے ساتھ کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں سے فتح مکہ کے پہلے والے بہتر افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، درجہ ان کا بڑا ہے. اور پھر اصحاب حدیبیہ، پھر اصحاب حدیبیہ میں بھی اصحاب بدر، پھر اصحاب بدر میں وہ لوگ کی جو دس ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن الجراح، یہ دس ہیں. اور ان دس میں بھی افضلیت خلفائے راشدین علی ترتیب الخلافہ، جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. بہرحال تو آپ نے سنا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیوں آیا؟ بربنائے ایمان آیا، بربنائے ضرورت آیا. کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہیں ہم سب کو مان. اور ابھی مفتی صاحب نے بتایا بڑی اچھی بات کہ حضرت فاطمہ کا نام اور ہم بے پردہ. یہ کیوں کہا؟ کہ جس پر کسی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑے اور جس کی کسی اجنبی، جس مرد کی نظر کسی اجنبی عورت پر نہ پڑے، کیسے بچے گی وہ مرد کی نظر سے؟ جب اپنے چہرے کو ظاہر نہ کرے تو کیسے پڑے گی نظر؟ آج ہم اس کا کیا، عورتیں جائیں جا کر کے غیر مردوں کے ہاتھ سے چوڑیاں پہنتی. تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے اور نہ مجھے بیان کرنا، میں تو صرف ایک بات، میرے جذبات جو ہیں ان جذبات کی وجہ سے میں نے کہا پانچ منٹ باقی ہیں یہ بات کروں. کل انشاءاللہ مولانا ارشد رشیدی صاحب کا بیان ہوگا. حضرت مفتی صاحب ابھی حج کر کے آ رہے ہیں، لہذا آج دعا مختصر وہی کرائیں گے، اور حاجی کی دعا بہت دنوں تک حج کرنے کے بعد قبول ہوتی رہتی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مختصر دعا فرما دے، اللہ پاک ان کی تمام دعاؤں کو قبول کرے. وبالأسحار هم يستغفرون.